Przełożmy się. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب من أحق بالإمامة آغا سيب چاغا زيوت حق دورا دا پا امامات کرلے بندے کنا پا امامات کرلے بندے زيوت حق دورا دا سيكتا کنا شا وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو معاويه وابن نمير عن الاعمش عن اسماعيل بن رجاء الزبيدي عن اوس بن زمعج قال سمعت ابا مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ام القوم اقراهم لكتاب الله فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ دا تدی مسئلہ شی اختلاف تا کنا چی احق بالامامت اوالا والاحق بالامامت اقراء دا کا اعلم دا کنا شا اقراء ایغ سری تاویل شی کنا چی قرآن شریف زیوتوی تایودی وی او دارنگی جکیم دا کنا پیغ جکیم دا کنا غاسر ایویا یا جا کم دا کنا حروف دا سوئی مثلا چه پا تجوید سر جا کم دا کنا حروف یا حروف یزداوی کنا شریف و اعلم دا مانا جا قرآن شریف جوت نیوی تا یوده یا جا کم دا کنا شب پیغ تجوید سر نوی ای خو مسئله زیوته وی تا یوده وی علم یا زیوت وی جا کم دا کنا پیغ کری سایبنا در ایس اعلم چه دا اولادا او که اقرأ چه دا اولادا پدیش دے امام احمد ابن حنبل صاحب او دمیش پو مذہب شے امام ابو یوسف صاحب رحمہم اللہ دیو ایچ اقرأ چدا دا اولا بالامامت و دلیل دنی پدی حدیث بندی نسی چی رسول مبارک وی چی ام القوم اقرأهم لکتاب اللہ امامات وی کو جی کم دکنا قوم تا اقرأ دے چی وی کتاب دے خلائی پکلوی لارا کنا چی کم زیوت اقرأ وی زیوت لوستین کائی وی زیوت یو دے کوین کائی وی زیوت شتی روین کائی وی کنا آغا چی کم دا کنا امامات آغا کو کم دا فا انکانو دل قرآت سواعن فا اعلمهم بسنت بیدوام مرتبہ شے اعلم بسنت تا کنا او نیرا جمہور پا دیوان دیدی کسیو امام شفیع صاحب امام مالک صاحب ادارنگ امام ابو حنیفہ صاحب ادارنگ امام محمد صاحب کنا دا جمہور ٹول پدے بندے دی کنا چنا اعلم چدا دا اولا بالامامت اعلم چدا دا مقصد پچانا پا اقرأنا کنا پا اقرأنا مقصد کنا شن او پودشو دا حدیث چدا کیم رغلا دا کنا شن دا حدیث چدا کیم رغلا دا کنا چی ام القومہ اقرأهم لکتاب اللہ کنا دا صحابہ کرامش دا طریقہ وکر صحابہ کرامش چکیم یو قرآن شریف زیوت یو دے و شوی یو دے و کنا او قرآن شریف پی دی دا سنو یو دے کولو چی پو مدے پیدل وینا کنا شا دا سنو یو دے کولو چی پو مدے پیدو آجی کم نا کنا شا علم واو جی کم نا کنا پا مخ پو بندے کنا شا بیا کیمی جا قرآن شریف کام یو دے وہ اغیو علماء کام وہ کیمی جا قرآن شریف زیوت کیو دے وہ اغیو علماء جا کیمی دا کانا زیوت آئی وہ نیر دا اقرأهم لکتاب اللہ اے دے گنا چا مراد دا اکثرهم قرآن نبے میں مرادا چا قرآن شریفی مثلا خلی جا دیر یو دے بھی کنا بلکہ دے گنا اگا اعلم دا مراد دا کہ جا سیم روی چا دیر قرآن شریف یو دے وہ کنا دا مراد جا کیم دا کنا علم میں زیوت آئی وہ کنا شا سوچ بنا کنا دا مراد دا علم زیوت آئی وہ زرا حال کې دا کیسه کړی دو کنه شه خدا کیسه سره کنه دا نه دو صحیح کنه شه دا ځکه نه دو صحیح صحابه کرام شه دا امتیاز چې دا عالم ده او دا اقرا ده قران یو دل خاص خلق یو دل چې کیم نه کنه چې حافظون دې قران شریف وي کاریون دې قران شریف وي هغه دې کیم نه کنه قرا ویل شول کنه خاص چې قران شریف یو دل صحابه کرام په واښه چې قرا ویل شول خاص خلق ته ویل شول چې کیم نه کنه شا پیغه شاو بکر صدیق صاحب نو او پیغه حضرت عمر صاحب نو او پیغه حضرت عثمان صاحب نو او حضرت علی صاحب نو او پیغه شه کنه قرا سری کنه خاص خلق وبدیش یو خدا دوایم دا خبره دو چه کنا پیور واس شردیمی کنا چه اقرأهم عبی بن کعب اقرأ پر طول صحابه کرامش چه او عبی بن کعب صحیب از دجل دا اقرأ دا مناشی چه اقرأ چه خانو ها آلم واوی بیاده خدا من لگه چه پر طول صحابه کرامش آلم چه او عبی بن کعب صحیب حالان که دا بلکل دیج مانا خلاف تو کنا چه عبی بن کعب صحیب پر طول شسری چه آلم شی پر طول شی آلم سے کو ابو بکر صدیق صحیب و کنا شا سوچ میں نا کنا دایره دې عملی مې دې چې کیمدا کنه چې دا ضروری نه ده چې کاریوی به دا حال حاله دې کیمدا کنه بیا عالم یاوی کنه چې اقرا وی بیا دا عالم یاوی کنه شب اصل خبره دا دو کنه چې په اول وخت خلق ته قران شریف نه نوی یو دې دا مرا چا نوی یو دې چې لمی سې کیمدا کنه په بنده وو کو دا مرا نه یو ته یو دې کنه بیا ځکه چې ونوانو خلق مسلمان دې دیو جنا هو چې کیمدا کنه چاوی پر شری بیر نه یو دیو ته یی بل مدر سبحان الله چې درا وی س ذکر چې کیسه بده سره مال مین شي ګانا شا خو یو کوي وی بیا وال دیگه پر شری دې یو دې کوله دې ترغیب دې پورا رسول برک اوار وال داسې دې دې حق بل امامت کې دا اقرؤه بل کتاب الله دا کنا دې دې پر دې خلق کله شکر او بد پی دوشي دا پر شری په یو دې کوله شي ګانا شا بیا دې ورځ ته حال کې پر شری په یو دې کوله شي او بد پی دوشو بیا ورس یا حکم یہ بدان کو رسول مبارک اے علم دے ترغیب دے پر رسول مبارک بیا اول چلا احق بل امامت کے دا اس شیدا عالم دا کنا عالم ذکر کر سی بار سی کہ کوئی خدا علم دے ضروری دا اے علم دے ترغیب دے پر جے کیندا رسول مبارک وے کہے کہ کی می چیز یو دا علم می اوی کہ کیم دا کر وے سشی اغا حق بل امامت دا کنا میرا والا والا دی کیم دا کنا دی اگر کرا دی پرا شریف دیو دی کولی دی پرا دی اگر دی ترغیب دی پیدو کولی دی پرا اقرا رسول برا کشالا دا چه کلا مثلا خالقی کنا شریفینا یو دی کل شد دیر شولا ای ورس کی بیا چی کیم دا کنا اولا بیلی محمد سے کو گرز دلو اعلم و گرز دلو دی اگر علم دی ترغیب دی پرا اور زکا ہو رسول برا آخری مرد وفاق شکنا چه مثلا دایو رمر شوالا دیگه بیشه پی امامت چه دی زون خلیفه سیک گرده والا دا او با ابن کعب صاحب یه نده گرده والا دی امامت دی زون خلیفه چه کیم ده کنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گرده والا دا کنا آده و جنا چه آو اعلم و پده طول صحابه کرامشه کنا شا و دا آخری و که آدو کنا شا دا دی مخش طول دی پرا لکنا سیح آدو کنا شا دا مخش طول چه کیم ده کنا کسیت شکره دا چه کیم ده کنا منسوخه و گرده والی کنا بارحال جے کیم نہ کرا دیو جے جمہوری ویچ عالم جے کیم نہ کرا آغا اولا بالامامت تا فینکان پھر قرات سوان کا چروی دی پہ قرات شے سر برو بارا فآلمهم بسنت بی عالم پہ دیش پہ حدیث مندی جے کیم بھی کرا آغا اولا بالامامت فینکان پھر سنت سوان کا چروی پہ دی علم دی حدیث شے سر برو باری فاقدمهم ہجرتن بیا مخشے پہ دیش پہ دی بار دی حجرت سر جے حجرت جا مخشے کرا دا کرا فینکان پھر ہجرت سوان فاکثر هم سنن اکثر پا دیشه به اعتبار دی کلی سرا دامانا چه عمر چلی چل جو تایوی کنا ولا یا ام الرجل ولا یا ام الرجل فی سلطانه و امامات به نشکل سریتا فی سلطانه پیغ زید زیر ده دشه پیغ زید دبدبه ده دشه پیغ زید حکمت ده دشه ده تا به تا امامت نکه ده یو اخبال امامت کو محمد کریمی سو جماعت تا کنشا آده ده چه کیم جماعت ده آده ده اخبال حکمت تا کنشا آده ده اخبال ده حکمت زیده زیر زیده دب دبه زیده کنا پیش چه کیم نه کنا تا به نه به مخده کرده اگر کنه اقرا و عالم نه یا خود چه دمرا المنزب کرده با ده پیجری اگر کنه عالم بیا اقرا بیا کنا بیا وقت نه به مخده کرده چه کیم نه کنا ده یا مخده کرده کنشا ولا يؤمر رجل في سلطانه وامامت ان شکل سریدا به غزید زیر ده دشه ولا يجلس على تكرمته في بيته ونو نستيكل شي على تكرمته پیغه زید و نستی ده ده بنده پیغه گدهی ده ده بنده پی بیتی پیغه که تاوی ده شه الا به ازنهی منگر پی جزارت ده سرکا چیره توی جزارت ده اوکرو چه اغا تو مختش ها جکی نسا به حقا کنا بیا ٹیک ده جکیم نکنا مخش کدائی شو که توی جزارت نوی نوی مخش کش یا توی جزارت ده اوکرو چه ده ابو پا گدهی بنده مدخل سر سات تک شه نکنا شا بیا ٹیک تو بکش نستائی شه او که چیره مسئله نه توی جزارت نوی وکا دغاست جکیم نکنا توی ابل چه پا گدهی بنده ده پا کر شه نستی پا زی بنده دغاست نشه جکیم نکنا کش نستائی قال محمود محمود ویلی دی کنا یه دی حدیث آغا جکیم دا کنا روی محمود ویلی دا تحویل نورس چه جکیم دا دی ممترمیسی بی سو سزا کنا حاو حد سنا محمود ابن غیلان کنا قال محمود یه دی محمود ویلی دی چه قال ابن نمیر ویلی دی ابن نمیر آن ادی دی استوز چه کیم دا دی استوز استوز چه کیم دا کنا ایوه ویلی دی پا حدیث احبر شد چه اقدم هم سننا اپوزی داسی چه فا اکثر هم سننا دا اکثر پا اقدم بنده بدر کرده فا اقدم هم سننا مخش پا دیش پا اعتبار دی عمر سره چه وی چه سگ دی مخش عمر ولا وی مخش عمر ولا چه وی فاقا دی دیر عمر ولا شو کنا مطلب یو دا کنا شد و فی الباب عن ابی سعید و انس بن مالک و مالک بن حویرس و عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین قال ابو عیسی رحمہ اللہ و حدیث ابی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث حسن صحیح و لا مر على هذا عند اهل العلم قالوا احق الناس بالامامه اقرهم لكتاب الله واعلمهم بالسنه وقال صاحب المنزله احق بالامامه وقال بعضهم زنح الكيلدي اذا اذن صاحب المنزله لغير سواتي جزات الكشتان لكربل چتا کنا پی امامات سرا یا پنستی سرا فلا بأسا نشتا بک ان یسلی بهم چدا خیر منزو کو بهم دے کر خلک دا وکر احو بازو ہم ازر خلک دا مکروگانی ازو چنا کا اجازات پیر کو بیاوان مختا کش وقار و دائمی لی چا سنت و سنت طریقہ دا ان یسلی صاحب البیت چرمین دا کو یکیم دا کنا جشتان دے گے کر قال احمد بن حنبل وقول النبي صلى الله عليه وسلم دا قول دا رسول برک چلا یو امر رجل فی سلطانه امامات یا نشکل سری دا پی غزی دا حکمات دا شے پی غزی دا زیر و دا غلبی دا شے ولا یجلس علی تکرمته فی بیته الا بی اذنه دا الا بی اذنه صدا کرا دا یا تدوی سر سر تغلا دا یا دا امامات سر تغلا دا و دا یا دنستی سر تغلا دا کرا الا بی اذنه اچھا جی فاذا اذن صاحب کی ذکر کشتن جزاب اور کو امام احمد ابن حنبل سے بھی کہ فارجو دمو یلا و امید دادا چ ان الاذن فی الكل دا اجازت بھی پدے ٹولے شدا امامات پکڑ لے شالا و پدے رستی شالا ولم یرا به باسن اور نے ذرا پدے سرا بک اذا اذن له ان یصلی به صلاتی چ اجازت اور کو دل من ذکر لے بھی دتا کرا بیان می زاوے تکڑائی شی ودارن گے تے پزی بند چ کیند کنا نستا کڑائی شی کنا شام با مجائزا اما احدکم الناس فلیخفف سواح دے جی امامات کو یو کار دے تو سخال کتا بیا دا لکولا کو داخل دا جتب شوی دا وسیر کنا و بیا پا قرآن شریف گوند مڑے دینا کنا شا اخپل قرآن شریف پا پخوی کنا شا نا خال کتا جرمیز کے ٹیک تو سنات طریقہ کرات ما پریر دا آو یا خونی را بیا لکولا کنی را جتایو انا بیتا بردائی و جی زون ترمیز که کنا بیوی چه تو دا پا قرآن علی وڑی بی چه پریر ده کنا سیم را چه وردوائی شه بیا وردوائی کنا زون ترمیز که کنا شا و خالق دیر مستر یوا کنا شا خو میرا بیداسی جی بالعکسی زون ترمیز لکی کنا شا و خالق که کم نه کنا شد یا تیخنا و بسی و بی کل حدثان قطعیبتو کل حدثان المغیرت ابن عبد الرحمن انا بزناد عن الارج عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا اذا اما احدكم الناس سواد جي محمد کو يقاز تو سے خلق تا فلي يخفف على قولا لك على قولا نا مطلب نا جي سنات طریقہ قرات تا پریر دے سنات طریقہ قرات ویایا ہو پیر جو دائم ویا کرا اتے والے مفصل اوسات مفصل قصار مفصل ا ویا کیا کیم رغلی دی مثلا کرا پل منزے سے ہو پیر جو تائی نہ رمایا فاین فیہ مستغیر دکا جی بدے مقتدیون شواری کاشتا و ضعیف بڑا گوناشتا بشے مریض آشتا بشے فاید اصل وحده و سوادی جرمیز کو یسر ایزون تا گوشا فل یسر لکی فشا بیا درمیز کو سرنگی چا پاشا بیا چا سمرا ورزوی ورزوی دار في الباب عن علي بن حاتم وانس وجابر بن سمرة ومالك بن عبد الله وابي واقد وعثمان بن ابي العاص وابي مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله تعالى عنهم اجمعين. قال ابو عيسى رحمه الله حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح وهو قول اكثر اهل العلم اختاروا ديدا غرا كريد الله يطيل الامام الصلاه جنو وردي امام من مخافه المشقه على الضعيف والكبير والمريض يواجه الرد يغ تقريبا وصلنا بيغ كمزيري بندي بيغ بودا بندي او بيغ بيمور بندي و ابو زینات کے نکیم رو غلط دا پس نوم دے دا عبداللہ ابن زکوان دا و دا آرد کے نکیم رو غلط دا ایدی غنوم عبدالرحمن ابن حرمود مدینی دا یو کن نا ابا داود کی کنیاور کولا شفا ابو داود سرا و بی کل حدثنا قطعیب دو کل حدثنا ابو آوانا قطعتا ننس رضی اللہ تعالی عنہ قال کانا صلی اللہ علیہ وسلم و رسول برک من اخف الناس صلاتن دے غی اللہ کے دے خلکنا پہ اعتبار دل منز سرا کنا بیدے بار دل منزل سر رسول مرنگ دے اللہ کے حال کے نہ ہو کنا شاہ مانے اللہ کی میز یکڑو خدا سا اللہ کیا نکڑو لو چینا قیس یکڑو بلکہ میز دے وہ پی تمامین وہ پی رکولی شیخ وہ کمل وہ بیاواجی کم نہ کنا اللہ کیو وہاد حدیث حسن سیون با مجافی تحریم الصلاة و تحلیلہا تحریم دل منزا اداریں گے تحلیل دل منزا مخشادہ تر شو ہو کنا کہ تحلیل دل منزا تحلیل دل منزا دا منا کہ محلل دیغ المنزا محلل دل منزا تشاید سلوم دا کنا شا او تحریم دے دیغ المنزا تحریم دل منزا سمنا محرم دے دیغ المنزا محرم دل منزا نا دا محرم دے اغی چارے دا چار دل منزا نا بہار دے طرح ہوئے خروک دیتا رہو چھوک دیتا رہو جغدو دیتا رہو اطلل دیتا رہو بھی کنی بھی رہو دار منزل بار دا تولی چار رہو بھی کنا ایدی تحریم یہ رہو اس تو حاپ دل منزش دہا دا میرے دل منزل تا بھی رجی دا خدا زفت بہائی کا سویر پرا و تحریم ہا و محرم دے اگے چارے پا دل منزش آس اکتا تکبیر تحریمہ دا اللہ اکبر دا کنا شا و محلل دے اگے چارے چاپ المنزش دے تحرو بے بے وہ ایسی المنظرہ بہار دیتا حلو لگیا محلیلی اسے ایک تا سلوم دے کہ سلوم مڑا گا خود دیتا حلو لے شویا چارے کانا وابی قال حدثنا سفیان بن وکی قال حدثنا محمد بن فضائل عن ابی سفیان طریف السعدی عن ابی نظرت عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول مرکوی نے دی مفتاح الصلاة چبید المنظم اتحور داو داستا کانا تحرت تاو دائر اس طہرت دے چنوی کنا او داست دے چنوی لور درمین دے تخلصے جی نا پر المنزش شروع نا شکرہ المنزش ترور بے نواتائی نا شکرہ شا المنزش دا جیور نواز دے شروع جی پر شکرہ دا ولے دے شروع سائی کے لی چی طہرت دے وی کا طہرت دے نوی دے بیر الور دے تخلصے جی نا المنزش کنا شروع نا شکرہ شکرہ و تحریمو ہا او محرم دے اغیر او چارے حاپ دے المنزش و تحریمو ہا او محرم دے اگر او چارے بدل منزشے چاپ المنزشے دے تحرم اوی آگا تکبیر دے کنا تکبیر صدا کر رہو اللہ اکبر چوکے تکبیر تحرمہ دا تشائی دا اگر او چارے چکی میں بدل منزلہ بہار آئے بدل منزشے دے تحرم اکر لے کنا شم و تحلیل و حر تسلیم او محلل دے اگر چارے چاپ دل منزشے حرم اوی دے اگر چارے بیا محلل سیکت تسلیم دا یہ سلام مولا بھی کہ کیم دا کنا ہے دے بھی آئے دا حلو لے کرے کنا ولا صلاة لمن لم یقرأ بے الحمد و سورت فی فریضت او غیرها کنا ولا صلاة لمن لم یقرأ بے الحمد نشد علمین دے گے چاہ دے پر اچھی چانک اللہ تیرا الحمد و سورت و نیکو در سرہ تیر سورت دا کا پر فارد شویہ او غیر ہو کا غیر دے فرض نبیہ نافل یا سنات بیا پر یہ شاہ ہو چاہ الحمدنہ کے تیرا سرات نکے تیرا المین دے نشی کا نشا نو بھی رہو سرات کیا نکے تیرا المین دے نشی سرات کو وجب دا کنا دا وجب المین دے نشی خلو وردی شینا کب کمیلہ طریقہ سر دے نشی بیا کمیلہ طریقہ سر دے نشی نیرہ شیخ ہو دے کا نشا دا سر الحمدنہ بھی جو ایک داستا چی دا سرات بندے دو چکہ الحمدنہ نکلے تیرا لمین دے شوہ دا خوبا کمیلہ طریقہ سر دینا دا شوہ دا کجی الحمدللہ تشائی بیلی میرا وجیب یہ بیلی دا مسئلہ برسی وروشی خواست دا حدیث یود لرے گوری دا لا صلاة دا خرید الحمد سران دا لگا والا دا سران لگا والا دا اده وجنا ده سرت و ده الحمد ادوه سره یو حکم ده لگا سرت چه وجب ده ده سه الحمد آو وجب ده کانا شا او لگا سرت چه نویا پا کمیل طریقه سره در مین ده شی نفس المین ده شی کانا ده سه الحمد چه نویا پا کمیل طریقه سره در مین ده شی کانا و نفس المین ده شی چه کم ده پا کمیل طریقه سره نوش لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد و سورة في فريضة او غيرها وفي الباب عن علي وعائشة رضي الله تعالى عنهما وحديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه اجود اسنادنا داده هر دلی سے بلا حدیث سے دیکھنا داده دا وشایی که دا پی اعتبار دی سند سرد شاید اجود دا کنا دیغ سند دیر عمده سند دا کنا دا وفي الباب شدید کم رولو وحديث علي بن ابي طالب اجود اسنادا واصح من حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه وقد كتبناه اولا في كتاب الوضوء او بدا حديث سر لکل دمیرا دا حدیث دا حال تلی سے اولا ولی رب کتاب الوضوء سے گانا شا نو بیرے کتاب الوضوء سے اولا ولی دا حال تلی سے حدیث میں جی کم دا کن آگا دیشتا تر وڑا دا کنا والعمل علينا على العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وشفيع واحمد واسحاق رحمهم الله ان تحريم الصلاه التكبير جو تحريم در مسجد شاید التكبير دا ولا يكون الرجل داخلا في الصلاه الا بالتكبير ولا كرد في صلاه داخل كل مسجد مگر بالله اكبر صلاه قال فدي كسر قال ابو عيسى رحمه الله سمعت ابو بكر محمد بن ابان يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لو افتتح الرجل الصلاة كجر شريك له سليل من بتسعين اسم من اسماء الله تعالى فيوك أباتي على سنو من سردن من خدائي بكلوينا ولم يكبر والله أكبر نوكو لم يجوز هنا نوكو كي جدا يدد پرا كنا نيرا چه سمرا نمينا ده خدائي ده کر کے كنا پیل سر ده تقویر تحریما نا ده کر جر من ده نکلو شريكانا خلص الله أكبر وي بي بيادي وي بي. وَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَكَجَرَ بِأَوْدَاسَ فِي سَلَامِ مَخْشِدِ سَلَامَ وَلَنَا سَلَامَ دَيْ فَرَض بِلِ گَنا دای یی داغ جے کیمدا عبد الرحمن ابن مهدی وی چے امر تو ہے ایت وزع از امر کد تے چدائی دا کنا اوداس رو کو بیا سو میر جو الا مکان ہی بیا در واپس زیا قل دا ویسلم و سلام دا ورائی کنا انما الامر على وجهه دا امر بالکل بخبل زئی بندا بخبلا طریقہ بندا دا کہ سلام بارز دا کنا شا وا خیر دا ولا انا مخذب اوداس و ابو نظر نوم دے چدا منذر ابن مالک ابن قطعہ دا کنا بابن فی نفس الاصابع عند التکبیر نشر دے اصابعه او نشرا کسی دیتا ویلشی چی دانی او یو کسی داستا دیتا قبض ویلشی چی دا سفتی لکی سر او دانی دا نشر دا کنا میلی چی دا وجده اکی مد یاوی تا ویلشی نشر یاوی تا ویلشی سوچ کئی کنا او نشر دیتا ویلشی چی دا سیکی سر کنا شا میلی دا سیکی دیتا نشر ویلشی خو دا ویش تکبیر تحریماشی اذا نشر نہ مراد دا مدزن مراد دا چھے تکبیر تحریما شوئے دا گوتے داس نوی چھے قبض وی روی بلکہ مد وی بھی نشر سمنا مد چھے پوس ہوئی چھے کیم نہ کنا وڑ دے بھی نیرا داس نشتا چھے داس پو بندے کی کنا شا دا نشر نشتا کنا شا دا نشر خلیو پرو کوش دا کنا شا پرو کوش چھے کیم نہ کنا دا گوتے سری کنا داوی چھے کیم نہ کنا سر خلوس وی سر وریا وریا وی اذا نشر دوے مانے دی سوچ کے یو نشر زید دے قبض دا کنا شا ایده دا نشر ویلشی دا مد که دا ویتا ویلشی کانا دا نشر دا او یو نشر زید دے اگه جا کیم دا زم دا دا زم صدا کانا زم ایده اگه زید کانا دے دا نشر ویلشی کانا شا یا با تکبیر تا حریماشی دے نشر نا چه مراد دا زید دے چال دنے مراد دا دے قبض مد زنے مراد دا مد دا کانا تکبیر تا حریماشی دے نے دے گوتے مد وی نشر وی زید دے قبض کانا او پا دے روکوشے یہی جو گوتے شوئے نشر رو والے آبی دے نشر نا مراد زید دے زم دے جو پا روکوشے وی داس نوی دا گوتے بلکہ داس نوی دا گوتے کانا شا بابن فی نشر الاسابے اند تکبیر وبی قال حدثنا قطیبت و ابو سعید ان الاشج قال حدثنا اے ابن یمان آر ابن ابی دیمن آن سعید ابن سمعان آر ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کانا رسول اللہ السلام اذا کبر علی الصلاة نشر اصابعه نشر وی کرو دے گوتے اخبالے سوچ کئی دے نشر مرام از داک رکھا نا زید دے چالا دے قبض دکھا نا شا قال ابو عیسیٰ رحمہ اللہ حدیث ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دے ابارہ صاحب حدیث سوچ کئی قد رواه غير واحد عن ابن ابي ذئب عن سعيد بن سمعان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل في الصلاه رفع يديه مدنا ایک اداس نقل کر رفع يديه ہو رفع يديه چگو کلو سینہ بل مدن بحال لے کے دلے دے رسول برک شے چدائی وہ زمین کو دے گوتے دے گوتے وے مد کرو کھانا مد قبض وے نکو مد وے کرو کھانا شا بیا دے مد وے دے نشتر یومانا شبا کھانا شبا یومانا ہاں یومانا شبا کھانا خدای وی چو ہوا اصح ہو دار وات چو رفع يديه مدن دا اصح تو دے روایت دے یحیی بن یمان نا وہ ایغ خطئی کری دے چھے نشر ٹکاوے لڑا کانا شا خدا اولے سرا خطئی دے چھے نشر کلا مقبل دے زم وخلے کانا شا بیا اولے دا خطئی دے کدا نشر مقبل دے زم نوخلے مقبل دے زمی وخلے بیا ہوا آغا دے مت پو مانا سرا شو بیا تشی خطئی دے کانا وہوا اصح من روایت یحیی بن لبان و اخطا ابن یمان فی حاضر الحدیث ایسا دے مت بلائے تروری وفي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد بن سمعان قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه رفع يديه مدا فمن يك مدا شو وقل يا اذا كبر للصلاه نشر اصابعه كمد كنشر ذات دوسر يوامنا ذكرنا قال ابو عيسى رحمه الله قال عبد الله وهذا اصح من حديث يحيى بن امان وحديث يحيى بن امان خطا هنا وهو له خطا ده جي كچره نشر مقابل زم وخله وكان نشر مقابل قبض وخله بيان ده خطا باب في فضل التكبيره الاولى فضيله وصواب ده تكبير الاولى ده ده بيان ده تكبير الاولى سنه كان بہرحال بده شي اختلاف ده جي تكبير الاولى كين دي رسوي تغير شي ذرا حالك وي چه امام سرا چه دا اللہ اکبر شے گاٹ شے گانا چه دا اللہ اکبر یہ ون سے گانا دا تکبیر اولا دا کانا چه دا اللہ اکبر کو تا اللہ اکبر پا مخ کے ور سرا گاٹ ذرا وی چه دا تکبیر اولا دا ذرا وی چه تکبیر اولا چه سے پر پا جہر کو دے قرات نوی شری کڑا کانا سے پر چه پا جہر سرا قرات نوی شری کڑا اے دے گا دیرا سے دا تکبیر اولا دا او ذرا حالک وی چه نا دا اوال رکات چه پا کیم زیتا ور ورا سے دے دا اوال رکات تا دا ټول دا تکبیر اولا دا د اکثر خلک کو الله غلا کنه چا ول رکعت چې کیم دي دا ور ورا سره کنه دا تکبیر اولا ته چې کیم دا کنه ور سره دلای ا دې تکبیر اولا چې کیم فضیلت ته کیم ثواب دا کنه ا دې من دلا دا کنه شا ته کیم دي دا ور ورا سره اکثر خلک کو الله دا و وی قال حدثنا عتبة بن مكرم ونصر بن علي قال حدثنا سلام بن قتيبة عن تومة بن عمر عن حبيب بن ابي ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما كيم سراي تي خليل دي خليل دي فرس سرويس فر درميز کو پجاما سرا اداسي او کو يدر کو تكبيره الاولى ون سي داي مي مي داي تكبيره اولى لا را مرا اول لقد تور ولس کو دي بارو برا اتانه لکل شي د پرا دعا قسم مخلص ولا براءت من النار يخلص ولد يرنا وبراءت من النفاق والخلص ولد منافقات نو دا دی یرنا جو خلوص شو منافقات نا خلوص شو کنو شو خلوص ای دیتا حکوشی تا ایسا ضرورتی آنشتا کشتانا تا چی دا خلوص ولا گوشا را تاری کلش چی یوری یرنا خلوص شو جہنم نا خلوص شو منافقات نا خلوص شو دکا جی منافق کو جہنم نا نا خلوص ایوی کانا شا خود دا جی یرنا خلوص شو غیر نفاق نا خلوص شو کنو شو خلوص بیا دی کوشی زن تاری کل ایتا سو فائدہ دو کانا ایدے براد ایدے فائدہ دادو کسیو چی دا براعت من النار دا خو پا دیدن یو پاتا نلگی دا خو پا آخرات شے پاتا نلگیش بدیدن یو خیر پتا نہ لگے دی کلا گی نہ لگے خدا بارا اب من النفاق دا بدیدن یو بندے چے کیم دا کرا ہے دے پتا لگے چے گورا سروے تر دے کیم سرائی چے دے تکبیر اولا سر ارمین کو مسلمان دا دا حکم نہ جے بدے بندے دے منافق حکم نہ لگا وی کرا سب دن یو سے دا دے نفاق نہ بری دا خلوص دا سرائی دے نفاق نہ کرا سا دا دے دن یو دے پرا دا ویلی دی کرا سا جے بدے دن یو بندا اے دے بندے دے منافق حکم نہ لگا وی کرا وا بارا اب من النار ہو قیامت سے جو دے دی یہ ہو پتا نہ لگے دی کرا سا آخورت سے کسی دی قال ابو عیسیٰ رحمہ اللہ قدر وی احاد الحدیث سانہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقوفنا موقوفی انک اللہ ولا اعلم احدا رفعہ الا ما روا سلم ابن قطعیب عن طومت ابن عمر بدے یوا طریقہ سلم مرفوضہ وانما یروی حاد عن حبیب ابن ابی حبیب البجلی عن انس ابن مالک قوله كنا اذا قول جكيم ده كنا دار نقل لك انا اذا قول شي موقوف نري حدثنا بذلك حناد قال حدثنا وكيع خالد بن تمام عن حبيب بن ابي حبيب البجلي عن انس رضي الله تعالى عنه قوله ولم يرفعه وروى اسماعيل بن عياف هذا الحديث عن عمارة بن غزيه عن انس بن مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا موقوف وهذا الحديث غير محفوظ هنا داده تكيم مرفوض ده كان داده خطوين انا ده محفوظ داده كيم ده كان مرفوض ده موقوف سيدا وهو حديث مرسل هنا ذكر يا عمراء ابن غزية صدا لم يدرك انس ابن مالك ادرك تكيم ده انس ابن مالك سيبنا ده تكيم ده كان من دلا چنه ده من دلا ده منقطع ده مرسل بمنا ده منقطع سر ده غليش كان باما يقول عند افتتاح الصلاة كان باما يقول عند افتتاح الصلاة اولا کہ سرائی کے کم نکل المین شریکو کنا بیا اللہ اکبر چوکے کنا او اللہ اکبر چوکے کراتی اندر شریک دے کراتنا مختو دے اللہ اکبر نورسیا دا دیش ذکر شتا کا ذکر نشتا کنا شا امام مالک صاحب رحمہ اللہ آغاوی ای چنا دے تکبیر تحریمانا ورسیا و دے کراتنا مختو دا دیش ذکر نشتا نشتا دا غدیش ذکر سوچ میں دا کنا دا غدیش ذکر نشتا کنا شم او دا ورست جا دیش یو حدیث رو غلا دا کنا دا حضرت انس صاحب حدیث تی تو سوی میمی کنا بابن فی افتتاح القراءت بی الحمدللہ رب العالمین بابن فی افتتاح القراءت بی الحمدللہ رب العالمین کیز دا دی جہر دی بسم اللہ کیز دا کنا بابن فی افتتاح القرآت بی الحمدللہ رب العالمین شتا دا باب ما جا انہ لا صلاة الا بفاتحة الكتاب دینا بر مختدہ دینا مختدہ کنا شا من دومے شا بیا پدے بے باب سے کسی وبی کال حدثنا قطیبت کال حدثنا باوانا عن قطات عن انس رضی اللہ تعالی عنہ شتا عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قالا حضرت انس صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر و عثمان یفتتحون القراءة بالحمدللہ رب العالمین یفتتحون القراءة بالحمدللہ رب العالمین دینے دا رسول براکو الحمدللہ رب العالمین دے دینا بس قرآن شریک اولو قرآن منا ویل خو قرآن خو ویلے تا ویل شکا نا کرم پیر قرآن شریک تا ویل خو ویلے تا ویل دیوے جدا ویل شریک اولا کنا اے تکبیر تحریمانا اولا سے ویچے دے قرآن شریک اولا پڑائی ویل شریک اولا کنا اے کم دینا ویل شریک اولا الحمدللہ رب العالمین دے دینا ویل شریک اولا خوئے دینا مجھے دفشو چے دینا مخشے قرآن ندا کراسے ندی ویلی دینا مخدا نو بیر دا حدیث یود لارے پا دے بند دائی دلیل نسی چے سنا نشتا سبحانک اللہم او بسم اللہ نشتا کنا شا پا دے حدیث دائی دلیل نسی کنا شا سوچ میں دا کنا دائی ویل کے دے تکبیر تحریمانا ہے ورستیا و دے کرات نمخ دادانی سزے کر نشتا کنا شا نشتا دا غدی شدے کر ٹھیک شو او میرا جمہور ٹھول پا دے بندے دی کنا چنا دے تکبیر تحریمانا ہے ورستیا دا غدی شدے کر شتا تکبیر تحریمانا ہے ورستیا دا غدی شدے کر شتا شاہ و اکتشی ذکر دا امام شفیع صاحب رحمہ اللہ آغم یہی چرے تکبیر تحریمانا اورستیا بہترین ذکر چدا کنا دا توجیح دا کنا شا اللہ اکبر چوکے کنا اے دیر اورستیا انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی و نسکی و محیا و ماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذلک و امرت و انا اول المسلمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین انا دا انی وجہ دا وجہ سری دا زنا شخونی مخت تروی حدا شوی تو سویلی ویچ مخت نشتا دا گا تکبیر تحریمانا مخت نشتا دا گنا دا امام شفیع صاحب ورستی ہے ورستی ہے ورستی ہے ورستی ہے ورستی ہے ورستی ہے دا ویچ دا بہترین دیکھتا او امیر و مذہب دا اللہ چا نا نافل شے کبھی آئے یا چیک تو جی کیم دا کنا خو بغا شے جی کیم دا کنا فارد شے سناوے بھی آئے کنا شا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک دا غدا و گونے رو غنی دی کنا شا مختلف حدیث شے رو غنی حضرت عشی رضی اللہ تعالی عنہ میرے جدا ویرشی کسی استا باما يقول عند افتتاح الصلاة وبي قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان الزبعي عن علي بن علي الرفاعي عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة بالليل ورسول مرق سواد يشبش ذا المزيد يشبه كبر الله اكبر وكل خدا خلا فلي كنا لا فلي ثم يقول اذا نورس يجي كيم ذل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم يقول اذن اورس الله اكبر كبيرا ثم يقول اذن اورس اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه كنا ويري كنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بنا قول اذن كم نكنا بخدائي پاك سرا دسرين ديغ شيطان الرجيم نا من همزه یا تشینا پنا گوڑا من همزه دے وسوسے دے اغی شیطان نا و نفخه و دے اغی تکبر و دے غرور دے شیطان نا و نفسه و دے آرنگ دے اغی سحر و دے جدو و دے منتر دے شیطان نا کنا شا نو بیغی ایدیا پنا گوڑا پخدائی پک سرا دانے دا پنا پلے شوی دادا و بیلے کنا سبحانک اللہ و مو بے حمدے گا وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك انا دائل الله اكبر كبيرا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه انا دائل وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وعائشه وجابر وجبير بن مطعم وابن عمر رضي الله تعالى عنه قال ويسى رحمه الله وحديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه اشهر حديث في هذا الباب وقد اخذ قوم من اهل العلم بهذا الحديث وهم اكثر اهل العلم فقالوا انما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول بغدانا وغدانا خلي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك بس وهكذا روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه والعمل على ان اكثر اهل العلم من التابعين وغيرهم وقد تكلم في اسناد حديث ابي سعيد كان يحيى بن سعيد هو يحيى بن سعيد قطان صاحب يتكلم في علي بن علي جدل تكلم برلو بزوب سرا بعد علي بن علي شكرا جدا علي بن علي سبب السند شجدا رغلا لا بعد هذا شيء كيندا كان تكلم دكرا وقال احمد لا يصح هذا الحديث وبي قال حدثنا على رسوله الحسن بن عرفة ويحيى بن موسى قال حدثنا ابو معاوية عن حارثة بن ابي رجال عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم هر دشاری کی وہ رسول اللہ مرکز افتتح الصلاة سواد وچ شریف المین قال بے سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك قال ابو اسحاق رحمه الله حديثا لا نعرف الا من هذا الوجه وحارثة قد تقول ما فيه من قبل حفظه وابو الرجال نوم ده محمد ابن عبد الرحمن ده بس دیکھ